Falla Melide 90.5, a tua radio de confianza, a tua radio do Instituto de Melide. Unha radio tan natural como querer saber. Fala Melide, a radio do Instituto de Melide comprácese en emitir a entrevista que Nuria Fociños e Alba López lle realizaron ao científico galego Anxo María Carracedo Álvarez o día 24 de xaneiro de 2019. O doutor Anxo María Carracedo Álvarez é un dos nomes máis destacados da ciencia galega, catedrático de Medicina Legal na USC, membro da Real Academia das Ciencias, dirixe a Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica e o Centro Nacional de Xenotipado desde 1999 e 2002, respectivamente. Ademais, exerce de docente na USC. Escribiu 7 libros e participou en máis de 3.000 pericias de xenética forense ao ser un dos xenetistas máis importantes do mundo. Unha persoa cunha ampla sabedoría e cunha humildade e cercanía que nos deixa abraiados. Vostede é catedrático de Medicina Legal na Universidade de Santiago. Un recoñecidísimo experto internacional en xenética. Unha eminencia, vaya. E vostede naceu en Santa Comba, na meseta do Xallas, no rural. Preguntámoslle con segundas, eh? Como se pode chegar desde o medio rural galego profundo a ser un xenio internacionalmente recoñecido? Ay, eso sí que non se pode contestar, non? Das preguntas difíciles que facedes aquí. Eu, a verdade é que toda a miña infancia e xuventude en Santa Comba, da que son fillo predilecto, onde estou moi moi orgulloso de ser, foi moi feliz. Eu ali, por que non pode chegar un do rural a ser a donde que ira? Afortunadamente, sí que se pode. E máis aínda, agora xa ainda máis, tendes institutos como este que non hai noutras cidades grandes. Eu na miña época non había instituto, non había nada. Tiña que examinarme por libre. Pero aínda así, por que non se vai chegar? Sempre unha cuestión de traballo, de ilusión, de ir facendo, de seguir a roda, como digo eu, por onde che leve. Non vexo inconveniente ningún. Penso, ademais, que nacer nun mundo... Santa Comba non é moi, moi distinto de Melide, un poquinho máis pequeniña, un poquinho máis rural, tal vez, e menos vila. Pero a verdade é que non é moi distinto. Pero o único que se fai neste sitio é aprender do que te rodea, que moito. Pero tivo os medios suficientes? Eu non tiña nin instituto, nin nada deso. Tiña que examinarme por libre. Estudiaba na miña casa e iba a Santiago a fin do ano. E ali facíame preguntas de todas as asignaturas nun día por oral en castelán. Suspendía moitas veces, pero porque a veces non lera eso de aí que tocaba, que me preguntaba na casa. Pero a verdade é que miña nai sempre me decía, eso non ten importancia, eu para min estou feliz porque fixeches un esforzo grande, para min as notas non teñen importancia ninguna. O que ten importancia é o esforzo, eu estou feliz independentemente da nota. Así fun tirando. Fálenos un pouco máis da súa formación. Onde estudou? Cales son os seus recordos máis significativos? Mesmo vostede di que foi un neno imperativo. Foi eso certo? Que dificultades tivo que superar? Eu totalmente, eu teño un TDAH de libro. De libro e de libro. Estou desacougado aquí por estar sentado tanto tempo. Sempre, este era o meu problema principal, era a hiperactividade. Pero na casa leo ese mellor que na escola, porque o único que me facían era berrarme. Tens que dizer, non paras, tal, es un bule o que máis me decían, tal. Pero bueno, ali podía levantarme como fago agora. Sí que son hiperactivo, evidentemente. Non impulsivo, que os rapaces ten TDAH o problema que teñen, eso aprendí a controlar ben pronto. E tamén seguramente bastante disperso e moi creativo e non me podo concentrar moito nunha cousa, pero sempre como estou son hiperactivo. E a verdade é que na parte esa da miña vida fun moi feliz. Lía moito, xogaba cos meus irmáns, memorizábamos moito, que é unha cousa que me veu moi ben para o sistema educativo que temos. Disfrutaba moito do meu entorno, non me deixaban traballar no que traballaban na casa, porque decían que o meu traballo era estudar. dábame moita rabia cando me decían os outros que eran un privilexiado. Decía eu, privilexiados vos que traballades en algo concreto. Eu, estudar sí que traballo, decía eu, isto é distinto que decides vos. Isto daba moita rabia, porque é un traballazo. Pero a verdade é que foi moi feliz. E logo, xa os dos últimos anos, o que é o primeiro e segundo de bacharelato, fun a Santiago, porque era difícil facelos por libre. Ali me din conta que o que aprendera en Santa Comba na miña casa tiña moitas ventaxas. Eu iba asustado a Santa Comba, pero o primeiro que me dixen a miña nai, porque dixenlle, mamá, non saben nada. Porque a verdade é que se é de educación libre, de outro xeito, de outra tal, pois tiña seguramente as súas cousas boas. A verdade é que logo fixen a carreira de medicina en Santiago. Non sei por que fixen medicina. E logo, despois de cousas que igual vos conto na conferencia, non sei, na charla que vou dar, acabei facendo xenética en Uppsala, en Suecia. E vin de volta porque gustame moito a miña terra e a miña xente, e fun montando pouco a pouco pois a estrutura grande que teño agora. Tenho moita xente traballando e traballamos en moitas liñas aplicadas da xenética e con moita xente ao redor. Explíquenos agora cal é o motivo da súa visita ao IES de Melide. Impartirá unha conferencia para alumnado do centro e pola tarde impartirá outra para pais e nais. Cales son os temas que desenvolverá nunha e noutra e por que os escolleu especialmente? Boa pregunta, porque non sei ainda ben de que vou falar. A mí mándame Ana, de modo que que diga. Eu de cando en vez, un poquinho egoístamente, porque máis ben para descansar. Gústame, de feito, impulsei un programa da Xunta que se chama Edumotiva, para, bueno, que xente que partindo dos orixes e das formacións máis diversas pois chegou igual alto na súa profesión, pois poden transmitirlle aos rapaces as súas como fixeron, darlles unha mensaxe de ilusión, contarlle tamén e divulgar a ciencia, no meu caso, contarlle que ser un científico, que facemos os científicos, en que traballamos, de que vai a cousa. No meu caso particular é moi importante desestresar os rapaces de segundo de bacharelato, que é o ano educativamente máis difícil da vida, e que estades todos os vosos mestres, todo o mundo que vos rodea, estresadísimo, pois darvos un mensaxe de desestres principalmente. Os pais e nais ainda non sei, pero todo o que me queiran preguntar que lles poda aportar, que podan entender, pois non sei, a diversidade da vida, non sei, o que vaya surdindo. Eu de cando en vez fago unhas cousas destas porque parece moi importante tamén falar cos mestres, para mí é importante ver como sinten, ver como podemos facer entre todos para mellorar un sistema que é moi mellorable. Ir aprendendo. Fago isto tamén en outros países, de cando tocame viaxar moito polo meu campo, polo meu traballo. Como os meus amigos saben que me gusta moito isto, moitas veces dou conferencias pois en Suiza, en el Reino Unido, tal, tamén a rapaces como vos. Permíteme tamén ver sistemas e diferenzas, como son uns e como son outros, e ir aprendendo e ir contribuindo pois a que bueno, vos que sodes o noso futuro e o futuro do mundo, pois que podades, non sei, facer, quitar mellor o que cada un de vos ten, que moito. Vostede é recoñecido tamén por ofrecer unha visión humanizada da ciencia. Pero é humana a ciencia de verdade. Talmente parecen conceptos antagónicos, non? Bueno, penso que non. A ciencia é a ciencia. As persoas poden ser máis humanistas ou menos humanistas, ou dedicarlle máis aos demais ou menos. Eu para min, o máis importante é que o mundo progrese, que a xente pode ser máis feliz. A ciencia pode contribuir a eso. No meu caso particular, pois, fundamentalmente, a que a xente que ten enfermedades pois sufra menos. Para iso hai que traballar a moitos niveis distintos. A investigación é importante, a asistencia tamén. A ciencia pode contribuir a eso, e a medicina particularmente non pode ser máis humanista que unha vocación médica de verdade, non hai. Por eso son partidario de unha, bueno, eu síntome así, a ver a xente que logo científicos que vivan no seu mundo ou médicos que igual non sepan realmente facer ben a súa profesión e non traten ben aos doentes, pero eso non é, eso son cousas que precisamente penso que temos que cambiar, pero cada un é como é, é independente o humanismo da ciencia. Por aquí pensábamos que as probas de ADN eran infalibles. É unha ferramenta fundamental para resolver todo tipo de casos. Non nos diga que iso non é certo. Home, non nos mata a ilusión. É que infalible, infalible, hai poucas cousas aí. Non hai nada infalible. Os laboratorios teñen erros. As probas de ADN non son 100% seguras na parte forense, tampouco na parte clínica e diagnóstico. Temos que aprender a convivir co erro. É saber comunicar que ese erro existe. Non é desilusionar a ninguén. É que máis vale que unha persona que sea inocente, que este condenada por un erro, manda truco. E moitas veces así acontece. Por iso hai que saber ben valorar canto vale unha cousa e canto non vale. Por exemplo, as improntas digitais, as huellas digitales, a que vos parecen seguras? É moito máis inseguro que o ADN. E o problema é que os suíces creen que son seguras. Mirade outra cousa, por exemplo, as mordeduras para ver como mordeu un as marcas de... Eso é seguro, ven en CSI. Eso non ten valor científico ningún, é cero. Cero. En cambio, utilizanse nos suizos como prova de culpabilidade e hai xente que abre a cadea por unha prova que é totalmente nula de valor científico. Por eso hai que educar moito, moitos niveis. A vos, pero tamén os suíces, tamén a xente en xeral, é moito que traballar. E como este exemplo, podía poñervos mil. Falando dos xuízos, di vostede que tamén que os casos mediáticos lle producen angustia. Pero o certo é que vostede mesmo e os grupos de traballo nos que participa foron requeridos para resolver infinidade de sucesos coñecidos. Supoñamos que non lle gusta falar destas cousas, pero é o noso deber como xornalistas preguntarlle por ela. Un dos casos máis recentes nos que participaron foi o asesinato de Diana Kerr. Contenos, obviamente, só o que queira contar sobre o caso. Bueno, a mí os casos mediáticos non me gustan porque non me gustan o morbo para vender. Penso que suíces e peritos na parte forense teñen que ter unha independencia e teñen que vivir afastados do caso. Non creo que teñen que... Ten que haber unha independencia nese sentido do periodismo e unha parte forense que fixemos moitos casos famosos, sempre sentime en algúns deles moi presionado. Eso non é bo, nin para a xustiza e para min que esas cousas me desancougan, pois moito máis porque me botan para atrás. Gústame máis a xenómica clínica, normalmente precisamente porque non ten ese componente que para min de estrés supón os temas mediáticos. Desacógame profundamente, non entendo que poda andar pola rúa e que me veña un periodista detrás preguntando xa saliu o caso tal que deu, pois non, mire, non. Esa presión, esa falta de que pode comprometer a independencia, que é moi grave, pareceme moi preocupante, moi preocupante. Creo que ali tiña que haber unha ética periodística e cambiar eso totalmente. Hai cousas que teñen que cambiar esa profundamente. No caso de Diana Kerr non che vou falar porque non sei nada. Eu non salí, non sei que fixemos, pero creo que nada. Non foi o noso instituto que traballou nese caso, noutros sí. Creo, pero non estou completamente seguro. Eu estou xa un poquinho afastado dos casos da práctica na parte forense, ainda que dirixo moitas estruturas, levo toda a parte de investigación e tal, fui director do instituto moitos anos, agora teño unha discípula que ten máis aguante cos periodistas que a mí. Ao frente deso. Ao noso pesar, queremos supoñer que esa angustia da que fala ven tamén dada pola trascendencia dos asuntos que se ven obrigados a analizar. Un dos máis terribles foron os atentados do 11 de marzo de 2004, pero tamén outros como o crime de Alcácer en Valencia do 1992 ou o tsunami do sudeste asiático. Que traballo lle encomendaron nestes casos? Alguns deses casos foron para min interesantes porque non polo caso en sí, sino polo feito de que aplicamos neles investigacións punteiras que non poden facer outros laboratorios do mundo. Eso que podas prestar unha axuda, xustiza ou unha parte clínica debido á túa investigación detrás e que podas contribuir a axudar, pois dá satisfacción. Pero nos vivimos sempre moi independentemente dos casos. Se nos temos un traballo que facer, normalmente nos enteramos que hai detrás, sí, porque escoitas os medios, os que os escoita, pero normalmente para nós o importante, temos un problema científico, por exemplo, nos un ame asiático, un ADN completamente estragado, como podemos facer para identificar o de quen son? Ese tipo de cousas é o reto científico en sí, independentemente do caso. E non nos gusta nada mesturar cousas. Ese é un traballo da policía ou dos suíces, logo, ou de quen sea, pero non sei o traballo científico de decir un ADN que está de determinadas maneiras, que podemos facer? O caso de Alcácer, por exemplo, que foi un caso terrible, foi a primeira vez que se utilizou un tipo de ADN que se chama ADN mitocondrial nos cabelos para resolver un caso criminal. Entón, ese é o reto científico. Pero logo, que pasou no caso tal como foi? Claro, non tens outra que enterarte porque é un caso tan mediático, pero facemos independentemente todo deso. Senón non poderías vivir, ou a mí non me gustaría vivir, particularmente simpatizas moito cos problemas. Queríamos agora preguntarlle por algúns temas xenéticos nos que vostede é un experto. Primeiro, polas investigacións sobre a xenética no cancro en idade infantil. Que de saber. O cancro é unha cancro en idade infantil. Nos temos varias liñas de investigación de cancro, de xenética do cancro. Ningún en idade infantil. Traballamos en cancro de mama, cancro de colo rectal, cancro de cabeza e pescozo. En idade infantil, o sumirlo que facemos é moito diagnóstico, porque o cancro máis frecuente en idade infantil son as leucemias e os linfomas. E nos facemos os diagnósticos desto de toda Galicia. Son sempre problemas genéticos, problemas moleculares, que hai que diagnosticar para saber que tipo de cancro é e que tratamento hai que darlle. Afortunadamente, co cancro infantil van ben as cousas, os tratamentos son moi eficaces, e as terapias personalizadas melloraron moito a supervivencia, curas en un 90%, os cancros infantis. Tamén hai algúns sarcomas, algúns do tipo de tumores, pero non salió que facemos fundamentalmente diagnóstico, pero non temos liña de investigación de cancro infantil. E as investigacións nos outros cancros? Van indo. Cancro de mama seguramente, tamén colon, cancro de mama é o que máis coñecemos genéticamente. Vai permitindo atopar moitas terapias personalizadas, podemos incluso predecir bastante ben o risco. No diagnóstico traballamos moito en cancro de mama hereditario, en Galicia é un problema, porque é unha mutación galega, nada máis que galega, que é ultrafrecuente. Cancro de colon tamén. Cancro de cabeza e pescozo é moito máis complicado, é un cancro que ademais está aumentando moito por culpa do papilomavirus. Non é o papilomavirus, non é únicamente un problema para cancro de colo uterino, sino que é un problema grande para xente nova, para cancro de carcinoma oral e de faringe. Está aumentando. A xente non sei se o sabe que papiloma é un problema para isto. Pero non nos sabemos curar ben. A mortalidade está igual, ou aumenta. Precisamente estamos investigando moito para entender as causas moleculares, o que se chaman as células nais cancerosas, que creemos que son as que están na base do problema. E deixamos para o final o que consideramos a bomba das últimas semanas sobre modificación xenética do ser humano. Un científico chinés afirma ter modificado xenéticamente dous fetos xa. E discúlpenos se non usamos os termos correctos. De que se trata realmente e que perigos nos enfrontamos? Utilizaron non fetos. Hai dúas rapaciñas que están vivas que son os primeiros transxénicos humanos que hai feitos. E veñen, xa acaba de nacer outra e veñe outra máis en camiño. É unha realidade. Utilizou unha técnica que utilizamos moito no laboratorio que foi inventada a partir do descubrimento dun español que se chama Mújica, pero posta en práctica por unha francesa e unha alemana que se chama CRISPR, que son que edición xénica. Cambiar palabras do libro da vida ou quitalas ou modificalas. Que a idea de facer embrións de anular un xen, quitar un xen, que é o que se une ao virus do SIDA, para que non sufran SIDA no futuro. É unha responsabilidade absoluta, primeiro porque ese xen igual sirve para máis cousas. Os xenes non están aí gratuitamente. Segundo, que a técnica non é perfecta e produce cambios a distancia, de modo que esas rapazas son xa experimentos azarosos. Son todas elas mosaicos, conmutacións en xenes distintos que non sabemos cales son nin que vai ser da súa vida. Terceiro, o máis grave, que se facer eusenesia. Se queres seleccionar xente máis forte, máis alta, máis guapa, donde pos o límite? E queremos un mundo donde a xente poda ser así, pois a mí non me gusta. Eu loitarei moitísimo, estou loitando contra elo. Profesor Don Anxo María Carracedo Álvarez, de Santa Comba, da terra dos Xallas, unha das maiores glorias científicas deste país. Grazas, sinceramente, por ter disposto de tempo para contestarnos estas preguntas e deixarnos este documento sonoro tan importante para nós. Moitas grazas. Grazas a vos por unha entrevista tan agarimosa e tan ben feita, que nin os profesionais a saben facer mellor nin de lonxe. Os Trenchas, os mellores locutores de Melide. Fala Melide, a radio feita para ti.